ในขณะนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์เมื่อรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มาประชุมกันในที่นั้นและเป็นผู้ได้รับพลังที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเพิ่มให้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับหลักธรรมที่ชื่อว่าการตรวจสอบสัจภาวะคืออริยปัญญาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกหลักธรรมที่ชื่อว่าการพิจารณาสัจภาวะคืออริยปัญญาซึ่งเป็นฐานแห่งการอธิบายธรรม108เป็นหลักธรรมที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงใช้เป็นฐานวิเคราะห์และแสดงลักษณะและวิธีการแห่งมิจฉาสังกัปปะเพื่อประโยชน์แก่เหล่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ตกอยู่ในวิถีแห่งการมองสิ่งทั้งหลายจากมุมมองของตนเองเกี่ยวกับสามัญลักษณะและปัจเจกลักษณะดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงจะต้องได้รับการสั่งสอนในเรื่องการวิเคราะห์และตรวจสอบจินตนาการที่ผิดเพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะผ่านมรรคาที่บริสุทธิ์อันจะนำไปสู่ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายและบุคคลและได้รับความเห็นแจ้งในภูมิแห่งโพธิสัตตาภาวะและยิ่งไปกว่านั้นย่อมจะก้าวพ้นจากสุขอันเกิดจากฌานอันเป็นของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิทั้งหลายย่อมจะบรรลุธรรมกายของตถาคตซึ่งเป็นวิสัยและวิถีแห่งตถาคตภาวะอยู่เหนือความคิดและเป็นแดนที่ไม่มีการเกิดขึ้นของธรรม5กล่าวคือพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะบรรลุตถาคตกายซึ่งเป็นธรรมที่ประกอบอยู่อย่างแนบแน่นกับความรู้อันเกิดจากอุตตรญาณและเมื่อก้าวเข้าไปสู่แดนแห่งมายาแล้วย่อมจะบรรลุพุทธเกษตรทั้งหมดกล่าวคือสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่สถิตของอกนิฏฐเทพพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติมีเจ้าลัทธิบางพวกผู้ยึดกับนัตถิกวาทะที่มีทัศนะว่าความไม่มีอยู่แห่งเขากระต่ายได้รับการยืนยันโดยอาศัยปัญญาแบ่งแยกซึ่งยืนยันว่าสภาวะของสิ่งทั้งหลายย่อมดับลงพร้อมกับที่สาเหตุดับลงเจ้าลัทธิเหล่านั้นกล่าวว่าสรรพสิ่งย่อมไม่มีอยู่เหมือนเขากระต่ายมหามติอันหนึ่งมีเจ้าลัทธิเหล่าอื่นผู้เมื่อมองเห็นความต่างกันในสิ่งทั้งหลายเช่นธาตุคุณสมบัติปรมาณูสสารรูปแบบและสถานะยึดติดกับเรื่องที่ว่าเขากระต่ายไม่มีอยู่และข้ออ้างที่ว่าวัวมีเขามหามติมีเหล่าชนผู้ตกอยู่ในวิถีแห่งการคิดปรุงแต่งเป็นสองทวิภาวะไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงเกี่ยวกับจิตตมาสพวกเขาปรารถนาที่จะแบ่งแยกโลกซึ่งเป็นเรื่องของจิตมหามติกายคุณสมบัติและสถานที่อาศัยมีอยู่ก็เฉพาะเมื่ออยู่ในขอบเขตแห่งการคิดปรุงแต่งเท่านั้นเขากระต่ายจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่จึงไม่มีการคิดปรุงแต่งที่ต้องกระทำเกี่ยวกับเขากระต่ายมหามติสรรพสิ่งก็เช่นเดียวกันซึ่งมีทั้งภาวะและอภาวะไม่สามารถจะแสดงออกมาได้จึงไม่มีการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสรรพสิ่งเหล่านั้นมหามติอันหนึ่งเหล่าชนผู้อยู่เหนือภาวะและอภาวะย่อมจะไม่ยึดถือความคิดที่ว่ากระต่ายมีเขาอีกต่อไป พราะชนเหล่านั้นไม่เคยคิดว่ากระต่ายไม่มีเขาและชนเหล่านั้นย่อมไม่คิดว่าวัวมีเขาเพราะไม่มีสสารสูงสุดที่จะบรรลุถึงได้อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เรื่องเขากระต่ายอย่างละเอียดอาจจะเข้าถึงอนุภาคที่ละเอียดที่สุดที่ชื่อว่าปรมาณูก็ได้นั่นคือสภาวะซึ่งเป็นจุดที่จะเห็นแจ้งด้วยอริยปัญญาอยู่เนื้อภาวะและอภาวะในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่วิธีการนี้หรือที่เมื่อมองเห็นแนวทางที่การคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเราทั้งหลายจึงกล่าวอ้างถึงความไม่เกิดขึ้นแห่งการคิดปรุงแต่งและอนุมานเอาว่าเขากระต่ายมีอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติไม่ใช่วิธีการนี้เลยเขากระต่ายไม่มีอยู่จึงไม่ต้องกล่าวถึงความไม่เกิดขึ้นแห่งการคิดปรุงแต่งเพราะเหตุไรจึงไม่ต้องกล่าวถึงอย่างนั้นเพราะว่าการคิดปรุงแต่งย่อมเนื่องมาจากความคิดเกี่ยวกับเขากระต่ายมหามติแท้ที่จริงแล้วอาศัยความคิดเกี่ยวกับเขากระต่ายนั่นแหละการคิดปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นมหามติเพราะความอิงอาศัยกันแห่งการคิดปรุงแต่งเนื่องกับความคิดเกี่ยวกับเขากระต่ายและเพราะความสัมพันธ์กันแห่งการอิงอาศัยกันและการแยกจากความแห่งเขากระต่ายได้ไม่ใช่เพราะการอ้างถึงเขาวัวมหามติอันหนึ่งถ้าการคิดปรุงแต่งแตกต่างอัญญะจากเขากระต่ายการคิดปรุงแต่งนั้นย่อมจะไม่เกิดเพราะการพูดถึงเขากระต่ายเพราะเหตุนั้นสิ่งหนึ่งจะไม่แตกต่างจากอีกสิ่งหนึ่งแต่ถ้าการคิดปรุงแต่งไม่แตกต่างอนัญญะจากเขากระต่ายย่อมจะมีการคิดปรุงแต่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะการพูดถึงเขากระต่ายเพราะเหตุนั้นสิ่งหนึ่งจึงแตกต่างจากอีกสิ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ปรมาณูจนละเอียดที่สุดไม่มีเขากระต่ายที่พอจะสัมผัสได้เรื่องเขากระต่ายจึงไม่หาไม่ได้เมื่อมาถึงกระบวนการแห่งเหตุผลและเนื่องจากเขาวัวและเขากระต่ายต่างก็ไม่มีอยู่ถามว่าเรากล่าวถึงความไม่มีอยู่โดยอ้างถึงอะไรมหามติเพราะเหตุนั้นการแสดงเหตุผลโดยการอ้างเกี่ยวกับความไม่มีอยู่แห่งเขากระต่ายจึงเป็นไปไม่ได้ความไม่มีอยู่แห่งเขากระต่ายได้รับการยืนยันโดยการอ้างถึงความมีอยู่อิงกับความมีอยู่ของเขาวัวแท้ที่จริงแล้วเขากระต่ายไม่มีอยู่ตั้งแต่ต้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเขากระต่ายมหามติความเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะตามที่เจ้าลัทธิเข้าใจกันย่อมใช้ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเห็นในกรณีของเขากระต่ายมหามติอันหนึ่งมีเจ้าลัทธิพวกอื่นอีกที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิยึดติดอยู่กับเรื่องทั้งหลายเช่นรูปเหตุความคิดไม่เข้าใจลักษณะแห่งอวกาศอย่างท่องแท้และเห็นว่าอวกาศแยกจากรูปเจ้าลัทธิเหล่านั้นจึงคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับความมีอยู่แยกจากกันของรูปเป็นต้นมหามติแต่อวกาศคือรูปและเนื่องจากอวกาศแทรกอยู่ในรูปรูปก็คืออวกาศมหามติการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อหนุน กับสิ่งที่ถูกปัจจัยเกื้อหนุนมั่นคงจำต้องแยกทั้งสองออกจากกันคืออวกาศกับรูปมหามติเมื่อธาตุทั้งหลายเริ่มวิวัฒน์ธาตุเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันจากกันและกันย่อมไม่ดำรงอยู่ในอวกาศและอวกาศก็ไม่มีอยู่ในธาตุเหล่านั้นมหามติเรื่องเขากระต่ายก็เช่นเดียวกันความไม่มีอยู่แห่งเขากระต่ายได้รับการยืนยันโดยการอ้างถึงเขาวัวแต่เมื่อเขาวัวได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดจนถึงระดับปรมาณูและวิเคราะห์ปรมาณูต่อไปอีกในที่สุดย่อมจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปรมาณูถามว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จะได้รับการยืนยันโดยการอ้างถึงอะไรสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันการแสดงเหตุผลจากการอ้างถึงนี้ย่อมไม่เป็นจริงขึ้นมาได้ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้กับพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่ามหามติเธอควรละทิฏฐิและการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเขากระต่ายและเขาวัวอวกาศและรูปมหามติเธอและพระโพธิสัตว์อื่นๆจงใคร่ครวญลักษณะแห่งการคิดปรุงแต่งที่เป็นเรื่องของจิตเองและขอให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นก้าวเข้าสู่โพธิสัตวภูมิซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาจะแสดงมันคาเกี่ยวกับการควบคุมตนเองให้อยู่ในปรากฏการณ์ที่เป็นการแสดงตัวของจิตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาดังต่อไปนี้125โลกตามที่เรามองเห็นย่อมไม่ดำรงอยู่จริงพหุภาวะความหลากหลายของสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมาจากจิตซึ่งมองเห็นได้จากภายนอกกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่ปรากฏแก่เราในฐานะเป็นการแสดงตัวออกมาของอารยวิญญาณ126พระโลกนายกทั้งหลายตรัสเกี่ยวกับจิตมนัสมโนวิญญาณสภาวะ3ธรรม5อนัตตา2และวิสุทธิ127ยาวและสั้นเป็นต้นดำรงอยู่อิงอาศัยกันเมื่อยืนยันภาวะย่อมมีอภาวะด้วยและในที่ไหนอภาวะได้รับการยืนยันย่อมมีภาวะ128เมื่อวิเคราะห์ไปจนถึงระดับปรมาณูย่อมไม่มีรูปที่ต้องคิดปรุงแต่งดังกล่าวมานั้นสิ่งที่มีหลักฐานมั่นคงอยู่ได้เป็นความจริงแห่งจิตมาตรซึ่งคนผู้ยึดมั่นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อ129ข้อนี้ย่อมไม่อยู่ในวิสัยของพวกนักทฤษฎีไม่อยู่ในวิสัยของพระสาวกพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงทางแห่งความรู้แจ้งในตนในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับการชำระกิเลสที่เกิดขึ้นจากการรับรู้โลกแห่งวัตถุซึ่งเป็นเรื่องของจิตโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคกิเลสที่เกิดขึ้นจากการรับรู้โลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของจิตเองได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์ย่อมเป็นไปฉับพลันหรือเป็นไปตามลำดับพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิเลสที่เกิดขึ้นจากการรับรู้โลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของจิตได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ไปตามลำดับไม่ใช่อย่างฉับพลันมหามติความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามลำดับไม่เป็นไปโดยฉับพลันเหมือนกับผลตามระซึ่งสุขไปตามลำดับ ม่ใช่สุขโดยฉับพลันมหามติในทำนองเดียวกันตถาคตชำระหมู่สัตว์ให้บริสุทธิ์ไปตามลำดับไม่ใช่โดยฉับพลันเหมือนกับนายช่างปั้นหม้อซึ่งปั้นไปตามลำดับไม่ใช่โดยฉับพลันมหามติในทำนองเดียวกันตถาคตชำระหมู่สัตว์ให้บริสุทธิ์ไปตามลำดับไม่ใช่โดยฉับพลันเหมือนกับหญ้าต้นไม้เตี้ยพืชสมุนไพรและต้นไม้งอกขึ้นจากพื้นดินตามลำดับไม่ใช่โดยฉับพลันมหามติในทำนองเดียวกันตถาคตชำระหมู่สัตว์ให้สัมพันธ์กันและกันของสิ่งที่แตกต่างกันและไม่แตกต่างกันอัญญานัญญะบุคคลจึงกล่าวถึงความไม่มีอยู่บริสุทธิ์ไปตามลำดับไม่ใช่โดยฉับพลันเหมือนกับนักเล่นละครนักเต้นรำนักร้องนักดนตรีนักดีดพิณนักเขียนและศิลปินอื่นๆซึ่งมีความเชี่ยวชาญไปตามลำดับไม่ใช่โดยฉับพลันมหามติในทำนองเดียวกันตถาคตผู้ทำสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอิสระจากการคิดปรุงแต่งและนำสัตว์เหล่านั้นไปสู่สภาพแห่งอจินตนาการย่อมชำระสรรพสัตว์ให้บริสุทธิ์โดยฉับพลันเหมือนกับกระจกเงาสะท้อนรูปและภาพโดยไม่แบ่งแยกและเป็นไปอย่างฉับพลันมหามติในทำนองเดียวกันตถาคตย่อมเปิดเผยวิสัยแห่งอจินไตยปัญญาซึ่งเป็นของพุทธภาวะแก่สรรพสัตว์โดยฉับพลันโดยการทำให้สรรพสัตว์ให้สละวาสนาซึ่งเกิดจากมิจฉาทิฏฐิที่สัตว์เหล่านั้นหมกมุ่นอยู่เกี่ยวกับโลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของจิตเองเหมือนกับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เปิดเผยให้เห็นรูปทั้งหมดโดยฉับพลันโดยส่องแสงไปยังรูปเหล่านั้นมหามติในทำนองเดียวกันนิสสอันธพุทธะผู้อบรมจิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมประดิษฐานสัตว์เหล่านั้นในตำหนักอันหรูหราของเหล่าอกนิฏฐเทพซึ่งเป็นแดนที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตต่างๆโดยฉับพลันเหมือนกับอารยวิญญาณทำโลกแห่งกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่ซึ่งเป็นแสดงตัวของจิตเองโดยฉับพลันมหามติในทำนองเดียวกันอริยสัจกล่าวคือสัมโพธิญาณย่อมปรากฏขึ้นโดยฉับพลันเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับภาวะและอภาวะถูกละทิ้งไปเหมือนกับธรรมดาพุทธะเปล่งรัศมีซึ่งออกมาจากพระวรกายของนิสยัญทพุทธะโดยฉับพลันมหามติอันหนึ่งสิ่งที่พระธรรมดานิสยัญทพุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้เกิดจากธรรมดาสูงสุดสอนก็คือว่าสรรพสิ่งย่อมเป็นที่เข้าใจได้ภายใต้ในแห่งปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์เพราะสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยเหตุและปัจจัยคือวาสนาซึ่งสะสมไว้โดยการไม่ยอมรับรู้โลกภายนอกว่าเป็นเรื่องของจิตเพราะจินตนาการที่ผิดเหล่านี้แหละจึงมีความไม่จริงแท้หลากหลายซึ่งเหมือนกับภาพเหตุการณ์และบุคคลหลากหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบหลอกและคิดไปว่ามีอยู่จริงมหามติอันหนึ่งจินตนาการที่ผิดย่อมเกิดขึ้นจากการยึดมั่นสิ่งสัมผัสเช่นเมื่อนักมายากลใช้หญ้าไม้พืชต้นต่ำๆเถาวัลย์ใช้ศิลปะเล่นกลสัพพภาวะและรูปแบบทั้งหลายจึงเกิดขึ้นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างหลอกๆก็เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏเหมือนมีร่างกายและชีวิตจิตใจและคนทั่วไปก็คิดปรุงแต่งหลากหลายดังรูปแบบเหล่านั้นมหามติเมื่อสิ่งเหล่านั้นแสดงตัวเองออกมาอย่างนั้นจึงไม่มีแก่นสารในตัวมหามติในทำนองเดียวกันเพราะสิ่งสัมผัสเป็นพื้นฐานจินตนาการที่ผิดจึงรับรู้ปรากฏการหลากหลายซึ่งถูกแบ่งแยกโดยจิตที่คิดปรุงแต่งและภาพที่ปรากฏแต่ละอย่างของปรากฏการเหล่านั้นถูกนำมาจินตนาการและยึดถือมหามติเพราะเหตุนั้นจึงเกิดวาสนาตราบเท่าที่ความนึกคิดยังดำเนินไปซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมดทำให้เกิดการสร้างสภาวะของจินตนาการที่ผิดมหามตินี้คือพระธรรมเทศนาของพระนิสยันทพุทธะมหามติอันหนึ่งพระธรรมดาพุทธะมีภาระที่จะสร้างสภาพอันสูงเด่นแห่งสัมโพธิญาณซึ่งเหนือปรากฏการณ์ที่จิตรับรู้มหามติอันหนึ่งสิ่งที่นิรมิตนิรมานพุทธะพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนแปลงทรงสร้างขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องทั้งหลายเช่นบุญศีลธรรมสมาธิฌานรูปแบบต่างๆของอุตรยานและปัญญาขันธ์ธาตุและอายตนะวิมุตติวิญญาณและวิถีที่วิญญาณเหล่านั้นปฏิบัติการอยู่รูปแบบทั้งหลายที่วิญญาณเหล่านั้นถือครองความแตกต่างและการปฏิบัติหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแย้งทัศนะเชิงปรัชญาเป็นธรรมที่เหนือรูปแบบทั้งหลายมหามติอันหนึ่งพระธรรมดาพุทธะย่อมไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอิสระจากปัจจัยไม่มีส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยการกระทำอายตนะและขนาดทั้งหลายไม่อยู่ในวิสัยแห่งโลกของผู้มีอวิชชาพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิผู้นิยมที่จะยึดถืออัตตามหามติเพราะเหตุนี้เธอจึงฝึกฝนตัวเองในวิถีที่ยอดเยี่ยมและประเสริฐอันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งในตนเธอควรรักษาตนให้พ้นจากทิฏฐิที่มองโลกภายนอกว่าเป็นสิ่งที่แยกจากจิตมหามติอันหนึ่งในชีวิตของสาวกยานมีสองด้านที่จะต้องแยกจากกันคือ 1. สภาพที่ยอดเยี่ยมและประเสริฐแห่งสัมโพธิญาณ 2. ความยึดมั่นถือมั่นสภาวะอันเกิดจากการคิดปรุงแต่งถามว่าอะไรคือสภาพอันยอดเยี่ยมและประเสริฐแห่งสัมโพธิญาณอันเป็นวิสัยแห่งพระสาวกคือสภาพแห่งสมาธิจิตซึ่งจะบรรลุได้เมื่อบุคคลรู้แจ้งสภาพแห่งสุญญตาอนัตตาทุกข์และอนิจจาและสัจธรรมที่ปราศจากกิเลสและสงบเยือกเย็นเมื่อบุคคลทำลายเรื่องอันเป็นส่วนเปลือกนอกของสิ่งทั้งหลายเช่นขันธ์ธาตุอายตนะปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์และเมื่อบุคคลเห็นแจ้งสัจภาวะตามที่มันเป็นเมื่อเข้าสู่สภาพแห่งสมาธิจิตนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายย่อมจะบรรลุสถานะบรมสุขแห่งความรู้แจ้งในตนซึ่งเป็นจุดที่มีความหลุดพ้นอันเป็นวิสัยแห่งฌานเป็นมรรคและผลอันเกิดจากสมาธิเป็นผลแห่งสมาบัติแต่เป็นจุดที่ยังไม่มีสละวาสนาและไม่พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดมหามตินี้คือสภาพอันยอดเยี่ยมแห่งสัมโพธิญาณของพระสาวกมหามติเมื่อได้บรรลุปัจจัยอันยอดเยี่ยม และบรมสุขแห่งสัมโพธิญาณตามที่พระสาวกทั้งหลายรู้แจ้งนี้แล้วพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อาจไม่เสวยสุขอันเกิดจากความดับทุกข์สุขอันเกิดจากสมาบัติด้วยตนเองแต่ควรคิดประกอบด้วยเมตตาต่อสัตว์อื่นๆและรักษาปณิธานของตนให้มั่นคงต่อไปมหามติไม่ว่าในสภาพอันประเสริฐและบรมสุขใดก็ตามที่พระโพธิสัตว์ปรากฏตัวเองอยู่เธอควรบำเพ็ญตนในสภาพอันประเสริฐและบรมสุขแห่งสัมโพธิญาณตามที่พระสาวกทั้งหลายบรรลุมหามติคำว่าความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อเรื่องสภาวะอันเกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งหมายถึงอะไรคือความยึดมั่นถือมั่นนี้เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มองเห็นว่าธาตุและคุณสมบัติวัตถุและคุณสมบัติเช่นสีน้ำเงินสีเหลืองความอบอุ่นความชื้นความยืดหยุ่นความแข็งตัวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้สร้างแม้กระนั้นก็ยังยึดมั่นปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เขียนไว้ในตำราตรรกะมหามติพระโพธิสัตว์ผู้รู้ว่านี้คือสิ่งที่จะต้องละปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายและยึดมั่นมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับความเป็นอนัตตาของบุคคลพระโพธิสัตว์ควรรักษาตนไว้ในแนวทางที่มุ่งสู่ภูมิทั้งหลายอย่างต่อเนื่องนี้คือความยึดมั่นถือมั่นสภาวะอันเกิดจากการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ของพระสาวกในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคอมตะอจินไตยอนัมมะตักขลังสารเป็นปัจจัยประเสริฐแห่งสัมโพธิญาณและสัจภาวะสูงสุดบัดนี้เจ้าลัทธิไม่กล่าวถึงภาวะที่เป็นหน่วยสร้างสรรค์ว่าเป็นอมตะอจินไตยเช่นนั้นบ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติไม่ได้กล่าวถึงเลยอมตะอจินไตยที่เจ้าลัทธิถือว่าเป็นลักษณะของผู้สร้างไม่มีเหตุผลพอฟังได้เพราะเหตุใดมหามติเพราะว่าอมตะอจินไตยตามที่เจ้าลัทธิยึดถือนั้นไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเหตุในตัวมหามติเมื่ออมตะอจินไตยนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่องเหตุในตัวจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเหตุผลได้อย่างไรมหามติอันหนึ่งถ้าสิ่งที่อ้างว่าเป็นอมตะอจินไตยสอดคล้องกับเรื่องเหตุในตัวซึ่งยั่งยืนในตัวเองอมตะอจินไตยนั้นย่อมจะยั่งยืนแต่เนื่องจากแนวคิดเรื่องของผู้สร้างอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องเหตุที่เหนือขึ้นไปจึงไม่สามารถเป็นอมตะอจินไตยได้มหามติอันหนึ่งสัจภาวะสูงสุดของเราจัดเป็นอมตะอจินไตยเนื่องจากมันสอดคล้องกับเรื่องเหตุและอยู่เหนือภาวะกับอภาวะเพราะเป็นสภาพอันประเสริฐแห่งสัมโพธิญาณที่มีลักษณะเฉพาะเพราะเป็นสาเหตุแห่งสัจภาวะสูงสุดที่มีสาเหตุเฉพาะของตนเองเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับภาวะและอภาวะซึ่งไม่ใช่ผู้กระทำเพราะถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับอวกาศนิพพานและนิโรธซึ่งยั่งยืนมหามติเพราะเหตุนั้นจึงไม่เหมือนกับอมตะอจินไตยของเจ้าลัทธิอมตะอจินไตยของเหล่าตถาคต คือตถตาที่รู้แจ้งด้วยอริยปัญญาภายในตัวเองมหามติเพราะเหตุนี้ขอให้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะบรรลุโดยแนวทางแห่งอริยปัญญาอันเป็นสัจจะซึ่งเกิดจากความรู้แจ้งในตนเป็นอมตะอจินไตยอมตะอจินไตยของเจ้าลัทธิไม่ได้มีลักษณะเป็นอมตะภาวะเพราะมีสาเหตุซึ่งไม่ยั่งยืนสิ่งที่เจ้าลัทธิถือว่ายั่งยืนไม่ได้ยั่งยืนเนื่องจากไม่ได้มีลักษณะเป็นพลังที่จะสร้างตัวเองมหามติอันหนึ่งเจ้าลัทธิพิสูจน์อมตะภาวะแห่งอมตะอจินไตยโดยขัดแย้งกับความกลับกลายมหามติเพราะเหตุนั้นความไม่ยั่งยืนของสิ่งทั้งหลายจึงถูกสร้างขึ้นมาโดยกระบวนการให้เหตุผลเดียวกันซึ่งเราสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าอมตะภาวะของสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุผลที่จะเรียกชื่ออย่างนั้นได้เพียงเพราะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ยั่งยืนเนื่องจากมันกลับกลายมหามติอันหนึ่งถ้าอมตะอจินไตยของเจ้าลัทธิสอดคล้องกับเรื่องเหตุสิ่งที่พวกเขาถือว่าเป็นลักษณะของเหตุย่อมไม่มีอยู่จริงเหมือนกับเขากระต่ายมหามติอมตะอจินไตยของเจ้าลัทธินั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากการคิดปรุงแต่งทางวาจาซึ่งมีความผิดพลาดของเจ้าลัทธิบรรจุอยู่ถามว่าเพราะเหตุใดมหามติเพราะการคิดปรุงแต่งทางวาจาแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงเขากระต่ายเนื่องไม่มีลักษณะแห่งเหตุในตัวเองมหามติยิ่งไปกว่านั้นอมตะอจินไตยของเรายั่งยืนอย่างแท้จริงเพราะมีเหตุในตนเองในสภาพอันประเสริฐแห่งความรู้แจ้งในตนและเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับผู้สร้างกับภาวะและอภาวะภาวะยั่งยืนที่ว่านี้ไม่ได้มาจากกระบวนการให้เหตุผลซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนเรื่องของภาวะและอภาวะภายนอกเรื่องของอมตะภาวะและอนุมติภาวะถ้าอมตะอจินไตยยั่งยืนโดยพิจารณาความไม่มีอยู่และภาวะยั่งยืนของสิ่งภายนอกเรื่องของอมตะอจินไตยนี้เราสามารถกล่าวได้ว่าเจ้าลัทธิไม่รู้สิ่งที่เรียกว่ามีลักษณะเป็นเหตุในตัวเองมหามติเนื่องจากเจ้าลัทธิเหล่านั้นอยู่นอกสภาวะแห่งสัมโพธิญาณซึ่งบรรลุได้ด้วยอริยปัญญาคำบรรยายของพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ในประเด็นมหามติอันหนึ่งเหล่าชนผู้หวาดกลัวทุกข์อันเกิดจากการคิดปรุงแต่งระหว่างเกิดกับตายจึงแสวงหานิพพานย่อมไม่รู้ว่าเกิดกับตายและนิพพานไม่ได้แยกจากกันและเมื่อรู้ว่าสรรพสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้การคิดปรุงแต่งย่อมไม่มีความจริงจึงจินตนาการว่านิพพานประกอบอยู่ในความดับอายตนะภายในและภายนอกในอนาคตมหามติชนเหล่านั้นไม่รู้ข้อเท็จจริงว่านิพพานคืออาลยวิญญาณเป็นจุดเกิดการหมุนกลับปฏิวัติโดยความรู้แจ้งในตนมหามติเพราะเหตุนั้นเหล่าชนผู้โง่เขลาจึงพูดถึงตรียานแต่ไม่พูดถึงสภาพแห่งจิตตมาสซึ่งเป็นแดนที่ไม่มีจินตนาการมหามติเพราะเหตุนั้นเหล่าชนผู้ไม่เข้าใจคำสอนของพระตถาคตทั้งหลายในอดีตปัจจุบันและอนาคตเรื่องของโลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของจิต ย่อมยึดมั่นว่ามีโลกภายนอกซึ่งเป็นภาพของจิตทำตัวเองให้วิ่งไปตามวงเวียนแห่งการเกิดและตายมหามติอันหนึ่งตามคำสอนของพระตถาคตทั้งหลายในอดีตปัจจุบันและอนาคตสรรพสิ่งย่อมไม่มีความเกิดถามว่าเพราะเหตุไรเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีความเป็นจริงเป็นเพียงการแสดงตัวออกมาของจิตมหามติเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดจากภาวะและอภาวะจึงชื่อว่าไม่เกิดมหามติสรรพสิ่งเหมือนเขากระต่ายม้าลาหรืออูฐแต่พวกคนพาลและปุถุชนผู้คุ้นชินกับจินตนาการที่ผิดพลาดของตนคิดปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นสรรพสิ่งจึงไม่เกิดมหามติข้อที่ว่าสรรพสิ่งว่าโดยสภาวะของตนแล้วย่อมไม่เกิดนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับแห่งสัมโพธิญาณซึ่งจะบรรลุได้โดยอริยปัญญาไม่ได้อยู่ในระดับแห่งการคิดปรุงแต่งเป็นสองที่ผู้มีอวิชชาและปุถุชนยึดถือกันสภาวะและบุคลิกลักษณะของร่างกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่ย่อมวิวัติไปเมื่อผู้มีอวิชชามองอารยวิญญาณว่าเป็นผู้ยึดถือและสิ่งที่ถูกยึดถือและเมื่อพวกเขาตกอยู่ในทวิทิฏฐิเกี่ยวกับภพซึ่งทวิทิฏฐินี้เป็นแดนที่พวกเขารับรู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของภพยึดมั่นอยู่กับความคิดที่ว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นและพวกเขาติดอยู่กับการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับภาวะและอภาวะมหามติเพราะเหตุนั้นเธอจึงควรฝึกฝนตัวเองในสภาวะนั้นกล่าวคือสัมโพธิญาณมหามติอันหนึ่งประชาชนมีอยู่ห้ากลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมมีอัจฉติกญาณเป็นของตนเองประชาชนห้ากลุ่มคืออะไรบ้างคือ 1. กลุ่มที่มีญาณระดับสาวกญาณ 2. กลุ่มที่มีญาณระดับปัจเจกพุทธญาณ 3.กลุ่มที่มีญาณระดับตถาคตญาณ 4. กลุ่มที่ประกอบด้วยอนันตลักษณ์ 5. กลุ่มที่ไม่มีญาณใดๆเลยมหามติจะรู้ได้อย่างไรว่าประชาชนกลุ่มที่มีญาณระดับสาวกญาณมีประชาชนที่มีขนตามตัวตั้งฉันขึ้นเมื่อพวกเขารู้แจ้งลักษณะของขันธ์ธาตุอายตนะและสิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่าปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ปัญญาของพวกเขาย่อมจะประกอบด้วยปีติเมื่อรู้และปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในระดับปรากฏการณ์และไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในกระบวนการแห่งเหตุผลมหามติประชาชนดังกล่าวมานี้คือกลุ่มที่มีญาณระดับสาวกญาณเมื่อมีความเห็นแจ้งในญาณของตนแล้วชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในภูมิที่ห้าหรือที่หกซึ่งเป็นแดนที่พวกเขากำจัดการเกิดขึ้นแห่งกิเลสได้แต่กำจัดวาสนาไม่ได้แม้จะยังไม่ก้าวล่วงการเวียนว่ายตายเกิดที่กำหนดเบื้องบนและเบื้องปลายไม่ได้พวกเขาก็เปล่งสีหนาทว่าชาติชีวิตของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นต้นลำดับนั้นพวกเขาฝึกฝนตัวเองในความเป็นอนัตตาของบุคคลและบรรลุความรู้แจ้งนิพพานในที่สุดมหามติอันหนึ่งมีคนอีกพวกหนึ่งผู้เชื่อในสิ่งทั้งหลายเช่นอัตตาภาวะหลักการสำคัญเครื่องหล่อเลี้ยง อันติมชีวะหรือบุคคลวิญญาณย่อมจะแสวงหานิพพานในสิ่งเหล่านั้นมหามติอันหนึ่งยังมีคนอีกพวกหนึ่งผู้มองเห็นว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่โดยอาศัยเหตุย่อมจะรับรู้ทางไปสู่นิพพานในเหตุนี้มหามติแต่พวกเขาไม่เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายจึงไม่มีความหลุดพ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมหามตินี้คือจุดที่เหล่าชนผู้อยู่ในระดับสาวกยานและเหล่าเจ้าลัทธิสร้างความผิดพลาดในความเห็นแจ้งของตนโดยเห็นความไม่หลุดพ้นว่าเป็นความหลุดพ้นมหามติเพราะเหตุนั้นเธอควรจะฝึกฝนตัวเองเพื่อหลีกเว้นมิจฉาทิฏฐินี้มหามติบัดนี้เหล่าชนผู้อยู่ในกลุ่มปัจเจกพุทธญาณผู้หลั่งน้ำตาและรู้สึกปลื้มปิติจนขนลุกชูชันเมื่อความเห็นแจ้งวิปัสสนาญาณของพระปัจเจกพุทธะปรากฏแก่พวกเขาเมื่อคำสอนที่จะรักษาตนให้พ้นจากความสัมพันธ์และข้อผูกมัดทางสังคมไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับโลกภายนอกและรูปแบบหลากหลายของโลกภายนอกนั้นให้แสดงอภินิหารที่ทำให้สามารถแบ่งร่างได้เป็นสองหรือแสดงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายได้ปรากฏแก่พวกเขาข้อนั้นทำให้พวกเขาได้รับคำอ้อนวอนเมื่อรับรู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่มีความเห็นแจ้งวิปัสสนาญาณอยู่ในระดับปัจเจกพุทธญาณการแสดงธรรมของพวกเขาย่อมจะสอดคล้องกับความเห็นแจ้งแห่งปัจเจกพุทธญาณมหามติข้อนี้สาระอันเป็นลักษณะของคนกลุ่มที่มีความเห็นแจ้งอยู่ในระดับปัจเจกพุทธญาณมหามติบัดนี้ความเห็นแจ้งวิปัสสนาญาณที่อยู่ในกลุ่มตถาคตญาณมีลักษณะเด่น3ประการคือ 1. ความเห็นแจ้งที่ทำให้บุคคลมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายซึ่งไม่ใช่สภาวะ 2. ความเห็นแจ้งอันประเสริฐซึ่งเป็นความบรรลุความเห็นแจ้งในตน 3. ความเห็นแจ้งในภาวะยิ่งใหญ่ของพุทธเกษตรภายนอกมหามติเมื่อลักษณะ3ประการนี้ถูกเปิดเผยออกมาทีละอย่างและเมื่อวิสัยแห่งอารยวิญญาณซึ่งรับรู้ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาณจุดนั้นเป็นจุดที่ร่างกายคุณสมบัติและสถานที่อยู่ย่อมปรากฏให้เห็นว่าเป็นการแสดงตัวออกมาของจิตบุคคลย่อมไม่ตื่นตระหนกตกใจหรือไม่แสดงอาการหวาดกลัวลำดับนั้นบุคคลเช่นที่กล่าวมานี้ย่อมได้ชื่อว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเห็นแจ้งอยู่ในระดับตถาคตญาณมหามตินี้คือสาระอันเป็นลักษณะของความเห็นแจ้งของคนที่อยู่ในระดับตถาคตญาณมหามติอันหนึ่งเมื่อรูปแบบแห่งความเห็นแจ้ง3ประการนี้ปรากฏแก่บุคคลอาจทำให้เขาได้รับการชักนำให้ฝึกฝนตัวเองในความเห็นแจ้งนั้นมหามตินี้คือภูมิแห่งการเตรียมการเพื่อประดิษฐานกลุ่มของตัวเองเพื่อว่าเขาอาจก้าวไปถึงภูมิแห่งภาวะไร้จินตนาการย่อมจะมีความตั้งมั่นนี้แต่พระสาวกผู้ชำระวาสนาคือกิเลสของตนให้บริสุทธิ์โดยการบรรลุความเห็นแจ้งภายในอาลัยและโดยการเห็นแจ้งภายในความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายย่อมจะทำตัวเองให้ดำรงอยู่ในบรมสุขอันเกิดจากสมาธิและในที่สุดย่อมจะบรรลุกายของตถาคตภาวะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสประพันธคาถาดังต่อไปนี้ 130โสดาปัตติผลและสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลทั้งหมดนี้เกิดมาจากความวุ่นวายด้านจิตใจ131ตรียานเอกยานและอายานบรรดายานเหล่านี้เรากล่าวถึงเพื่อประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาสามและผู้มีปัญญาดีผู้ยินดีในวิเวก132ประตูแห่งความจริงสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบสองประการแห่งการสร้างสรรค์ทางจิตคือจิตกับวัตถุเพราะเหตุไรเราจึงไม่ประดิษฐานตรียานไว้ในจุดที่ปราศจากภาพมายา133ฌานอัปปมัญญาและอรูปสมาธิฌานจิตนิโรธทั้งหมดนี้ไม่ปรากฏอยู่ในจิตตมาสเลยมหามติอันหนึ่งข้อที่ว่าอิจฉันตกะโคตรไม่เคยปลุกความประสงค์ที่จะหลุดพ้นให้ตื่นขึ้นเลยนั้นคืออย่างไรเพราะผู้มีอิจฉันติกะโคตรเหล่านั้นย่อมละทิ้งกองแห่งบุญทั้งหมดและเพราะพวกเขายึดมั่นปณิธานเพื่อสรรพสัตว์นับตั้งแต่ต้นอันประมาณการไม่ได้คำว่าละทิ้งกองแห่งบุญทั้งสิ้นหมายถึงอะไรหมายถึงผู้เป็นพุทธบริษัทผู้ละทิ้งประมวลคัมภีร์ของพระโพธิสัตว์โดยกล่าวหาอย่างผิดว่าคัมภีร์เหล่านั้นไม่สอดคล้องกับพระสูตรวินัยและวิมุตติพวกเขาละทิ้งกองแห่งบุญทั้งสิ้นโดยทำนองนี้ย่อมจะไม่เข้าถึงนิพพานมหามติอันหนึ่งประการต่อมามีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ซึ่งเนื่องจากปณิธานดั้งเดิมของตนที่ตั้งไว้เพื่อสรรพสัตว์จึงกล่าวว่าตราบใดที่สัตว์เหล่านี้ยังไม่บรรลุนิพพานเราเองจะไม่บรรลุนิพพานกันตัวเองให้อยู่ห่างจากนิพพานมหามตินี้คือเหตุผลที่พระโพธิสัตว์เหล่านั้นไม่เข้าสู่นิพพานและเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงดำเนินตามวิถีแห่งอิจฉันติกะโคตรพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคใครกันจะไม่เข้าสู่นิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อรู้ว่าสรรพสัตว์อยู่ในนิพพานแล้วตั้งแต่ต้นพระโพธิสัตว์ผู้มีอิจฉันติกะโคตรย่อมจะไม่เข้าสู่นิพพานแต่พระโพธิสัตว์อิจฉันติกะโคตรเหล่านั้นผู้ละทิ้งกองแห่งบุญทั้งหมดในที่สุดย่อมเข้าสู่นิพพานมหามติพระโพธิสัตว์อิจฉันติกะโคตรเหล่านั้นผู้ละทิ้งกองแห่งบุญทั้งสิ้นสักวันหนึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากพลังของพระตถาคตทั้งหลายและในขณะใดขณะหนึ่งอาจได้รับการชักนำให้หล่อเลี้ยงกองแห่งบุญถามว่าเพราะเหตุใดมหามติเพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทอดทิ้งสัตว์ทั้งหลายไว้มหามติเพราะเหตุนี้พระโพธิสัตว์ผู้มีอิจฉันติกะโคตรย่อมไม่เข้าสู่นิพพานมหามติอันหนึ่งขอพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จงเป็นผู้คุ้นชินกับสภาวะสามประการคือ 1. ปริกันปิติชยานความรู้ระดับแบ่งแยก 2. ปรผันตรัชญาณความรู้อิงอาศัยสิ่งอื่น 3. ปรินิสสปนัชญาณความรู้สมบูรณ์มหามติบัดนี้ปริกันติตะย่อมเกิดจากรูปแบบนิมิตมหามติปริกันติตะเกิดขึ้นจากรูปแบบอย่างไร เมื่อพิจารณาดูในเชิงสัมพัทธ์ของสภาวะสัจจภาวะทั้งหลายย่อมปรากฏในวิถีทางหลากหลายเช่นมีรูปแบบมีเครื่องหมายมีรูปร่างมหามติเมื่อวัตถุรูปแบบและเครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการยึดถือว่าจริงความยึดถือนี้ย่อมเกิดขึ้นในสองทางดังนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงประกาศว่าปริกัณฑิตะจึงประกอบอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นชื่อและความยึดมั่นถือมั่นวัตถุมหามติคำว่ายึดมั่นถือมั่นวัตถุหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกว่าเป็นจริงคำว่ายึดมั่นถือมั่นชื่อหมายถึงการรับรู้บุคลิกลักษณะทั้งปัจเจกะและสามัญญะในสิ่งทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้และหมายถึงการถือลักษณะเหล่านั้นว่าเป็นของประจำวัตถุมหามติแบบแห่งความยึดมั่นถือมั่นสองประการเหล่านี้ทำให้เกิดปริกันปิตัชญาณปรตันตรัชญาณเกิดขึ้นจากการแยกจิตกับวัตถุออกจากกันมหามติก็ปรินิสสปันนัชญาณคืออะไรปรินิสสปันนะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสละทิ้งเรื่องที่เป็นการคิดปรุงแต่งปริกัณฑิตะเกี่ยวกับรูปนามสัจภาวะและลักษณะเป็นการรู้แจ้งภายในด้วยอริยปัญญามหามติปรินิสสปันนัชญาเป็นสาระแห่งตถาคตคันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสประพันธคาถาดังต่อไปนี้134รูปนามและปริกัณฑิตะตรงกับรูปแบบสองประการของสภาวะสัมมาทิฏฐิและตถตาตรงกับปรินิสสปันนะมหามตินี้เรียกว่าหลักคำสอนที่ตรวจสอบธรรมชาติแห่งธรรม5และสภาวะ2และทำให้สภาพแห่งสัมโพธิญาณที่บรรลุได้ด้วยอริยปัญญาเธอและพระโพธิสัตว์อื่นต้องฝึกฝนตนโดยในนี้